میرے بھائیوں، ہم نے جو آیت تلاوت کی ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، اے مسلمانوں، تم میں سے جو کوئی بھی ان کافروں کے ساتھ دوستی کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ تو آئیے ہم ان مفسرین کی تشریحات اور تفسیرات کی طرف رجوع کرتے ہیں جو کہ متفق علیہ ہیں، جیسے امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ، یہ ان وقیع علماء مفسرین میں شمار ہوتے ہیں جن کی تفسیر علماء امت اور مسلمانوں میں معتبر ہے۔ سب سے پہلے امام ابن حزم رحمہ اللہ کی بات نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے سلسلے میں مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق منقول ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ کے معنی یہ ہیں کہ وہ بھی کافر ہی ہیں۔ ان کے عبارت دیکھیے، صح ان قول اللہ تعالی ومن يتولهم منكم فانه منهم انما هو على ظاهره، صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت اپنے ظاہر پر ہے، یعنی ان کو زجرن کافر نہیں کہا گیا بلکہ حقیقتاً ان پر کفر کا حکم لگایا گیا ہے۔ بانه کافر من جملۃ الکفار، کفار سے دوستی کرنے والا کافروں ہی کی طرح کافر ہے۔ وهذا حق، اور یہ ایک سچ بات ہے، لا يختلف فيه اثنان من المسلمين، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں دو مسلمان بھی اختلاف نہیں کرتے، یعنی کسی بھی قسم کا اختلاف اس مسئلے میں نہیں ہے۔ المحلہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 25۔ لیکن بات پھر وہی ہو سکتی ہے کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ تو ظاہری ہیں اور ظاہر نصوص پر عمل کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ تو ظاہریہ نہیں ہیں بلکہ مذاہب پر عمل کرنے والے علماء ہیں، اور ایسے علماء ہیں جو کہ سب کے لیے متفق علیہ ہیں۔ یہ بات بھی ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے میرے بھائیو، یہ موالات الکافرین اور الولا والبراء کا جو مسئلہ ہے یہ عقائد سے تعلق رکھتا ہے، اور مذاہب کا مسئلہ تو فقہی مسائل سے تعلق رکھتا ہے، اس کا باب تو بہت وسیع ہے۔ عقائد کے مسئلے میں حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی علماء کا اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ بات ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ الولا والبراء کا عقیدہ توحید کے ساتھ متعلق ہے۔ بہت ساری آیتیں ہم پہلے تلاوت کر چکے ہیں، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی اور محبت نہیں کرتے، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا، بیٹے، بھائی، رشتہ دار یا قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ امین هذه الامة، اس امت کے امین، ان کو یہ لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، انہوں نے اپنے والد کو قتل کیا ہے۔ میرے بھائیو، امام طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277 میں فرماتے ہیں، من تول الیہود والنصارى من دون المؤمنین فانه منهم، مسلمانوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ سے دوستی کرنے والا انہی میں سے ہے، ای من اہل دینہم و ملتہم، یعنی وہ ان کا ہم دین ہے اور ہم ملت ہے، اور وہ بھی انہی کی طرح یا یہودی ہے یا نصرانی ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَتَوَلَّى مُتَوَلِّن أَحَدًا إِلَّا وَهُوَ بِهِ وَبِدِينِهِ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ رَادٍ، کیونکہ کوئی کسی سے اس وقت تک دوستی نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس سے، اس کے دین سے اور اس کے طریقے سے راضی نہ ہو۔ وَإِذَا رَضِيَهُ وَرَضِيَ دِينَهُ فَقَدْ عَادَ مَا خَالَفَهُ وَسَخِط، اور جب وہ اسے پسند کرتا ہے اور اس کے دین کو پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دین کے خلاف جو باتیں ہیں اس کا وہ دشمن ہے اور اس سے وہ بیزار ہے۔ وَصَارَ حُكْمُهُ حُكْمَهُ، اور اس دوستی کرنے والے کا حکم بھی اس کے دوست کے حکم کی طرح ہے، یعنی اگر اس نے یہود سے دوستی کی ہے تو وہ یہودی ہے، نصرانی سے دوستی کی ہے تو نصرانی ہے، رافضیوں سے دوستی کی ہے تو رافضی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے دوست کا جو دین ہے وہی اس کا بھی دین ہے، ورنہ وہ دوستی اس کے ساتھ نہ کرتا۔ المرء على دین خلیلہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے کہ انسان اپنے دوست ہی کے دین پر ہوتا ہے۔ ایک تو تعلقات ہوتے ہیں وہ دوستی نہیں ہے، دوستی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اپنے دوست کی خاطر ہر کام کرنا اور سب کچھ کر گزرنا، جیسے کہ آج کل مسلمان ملکوں کے حکمران کر رہے ہیں. المرء على دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل, انسان اپنے دوست ہی کے دین پر ہوتا ہے, بس دیکھنا چاہیے تم میں سے ہر کسی کو کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. وقال ابن جریر رحمہ اللہ فی تفسیره, امام ابن جریر رحمہ اللہ اپنی تفسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 228 میں یہ بھی فرماتے ہیں, من اتخذ الكفار اعوانا وانصارا وظهورا يواليهم على دينهم ويظاهرهم على المسلمين, جو کہ کفار کو دوست بنائے اور اپنا انصار اور اپنا پشت پناہ بنائے, ان کے دین کے مطابق ان کے ساتھ دوستی کرے اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرے, فلیس من اللہ فی شیء, اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. اے قد بری اللہ منہ بارتدادہ عن دینہ ودخولہ فی الکفر, یعنی اللہ تعالی اس سے بری ہیں اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے اور کفر میں داخل ہو جانے کی وجہ سے. امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام اہل ذمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67 میں فرماتے ہیں, ان اللہ حکم ولا احسن من حکمہ, اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا اور اللہ تعالیٰ سے عمدہ ترین اور بہترین فیصلہ کسی کا نہیں ہو سکتا. انہ من تول الیہود والنصارہ فہو منہم, اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جو بھی یہود اور نصارہ سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. ومن يتولهم منكم فإنه منهم, اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم, اللہ تعالیٰ کے کلام کے نص کے مطابق جب ان کے دوست انہی میں سے ہیں تو ان کا حکم بھی وہی ہوگا. یعنی اگر کوئی شخص یہودی سے دوستی کرتا ہے تو یہودی ہوگا, کوئی نصرانی سے دوستی کرتا ہے تو نصرانی ہوگا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 50 51 52 53 جن میں یہ اہم مضامین مذکور ہیں, یہاں پر انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں الولا والبراء کے مسئلے کو واضح فرمایا ہے. شائقین حضرات کو چاہیے کہ اصل کی طرف متوجہ ہوں, اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو بحث فرمائی ہے اس کا وہ مطالعہ کریں, ہم صرف خلاصہ یہاں بیان کریں گے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 50 سے 53 تک یہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے مؤمن بندوں کو یہودیوں اور نصرانیوں کی دوستی سے منع فرمایا ہے, الذین هم اعداء الاسلام و اہلی, جو کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں, قاتلہم اللہ, اللہ انہیں تباہ کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کفار یعنی یہود و نصارہ سے دوستی کرنے والوں کو تنبیہ فرمائی ہے, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ. یہاں پر امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کی سند کے ساتھ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ حسابات اور ملکی معاملات کی جو تفصیلات ہیں انہیں ایک رجسٹر میں لکھوا کر بھجوا دیجئے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک نصرانی کاتب تھا, منشی یا سیکرٹری کہہ دیجئے, عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس رجسٹر کو دیکھا تو وہ بہت ہی خوش ہوئے اور انہیں بہت پسند آیا اور فرمایا کہ ان ھذا لحفیظ, کہا کہ یہ تو واقعی بہت ہی سمجھدار ہے. هل انت قارئ لنا کتابا فی المسجد جاء من الشام, کیا خیال ہے شام سے ایک خط آیا ہے وہ تم مسجد میں ہمیں پڑھ کر سنا دو گے؟ فقال انه لا يستطيع, تو اس نے کہا کہ وہ نہیں پڑھ سکتا. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اجنب ہو, کیا وہ جنب ہے یعنی کیا اس پر غسل واجب ہے؟ قال لا, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں, بل نصرانی, فرمایا کہ نہیں بلکہ یہ عیسائی ہے, مسیحی ہے, نصرانی ہے. قال فانتهرني وضرب فخذي, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ ڈپٹ شروع کی اور میری ران پر مارا. وقال اخرجوه, اور کہا کہ اس کو نکال دو یہاں سے. ثم قرأ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء, اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, اے ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. قال عبداللہ بن عتبہ, عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ أَن يَكُونَ يَهُودِيًا أَوْ نَصْرَانِيًا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، نہ سمجھتے ہوئے اور محسوس نہ کرتے ہوئے تم میں سے کوئی یہودی یا نصرانی بن جانے سے ڈرے. قال فظنناه يريد هذه الايه، راوی کہتا ہے کہ ہم نے یہ خیال کیا کہ ان کا مقصد یہی آیت ہے کہ انسان بغیر سوچے سمجھے اور بغیر احساس کیے نادانستگی میں کافر بن سکتا ہے، یہودی اور نصرانی بن سکتا ہے اگر وہ کافر سے دوستی کرے، نعوذ باللہ. دیکھیے میرے بھائیو، یہ تو ایک عام کاتب تھا، سیکرٹری تھا، منشی تھا، جو کہ خلافت کے زمانے میں محض ان کا تابع تھا، لیکن امیر المومنین، امام المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی برداشت نہیں کیا. آخر فتنوں کو روکنے والے دروازے تھے نا. اس واقعے میں غور و فکر کرنے کا بہت زیادہ سامان موجود ہے، بہت کچھ ہم یہاں سمجھ سکتے ہیں. آج کل کے حکمران تو خود ہی کفار کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں وہی یہ کرتے ہیں. یہاں پر تو ایک کاتب کی بات ہو رہی ہے جس نے حساب کتاب وغیرہ لکھ کر عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بھی برداشت نہیں کیا، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پر سخت خفا ہوئے، غصے ہوئے، اور بہت ہی زجر و تنبیہ کی، ڈانٹ ڈپٹ کی، اور نصرانی کو نکال دیا، اور آئندہ اس طرح کے کسی بھی کافر کو اس طرح کی خدمت حوالے کرنے سے منع فرمایا.